przodu nie mógł mi trafić kutasa z przodu, bo mówił, że jestem za ciasna, co nie? No to do mnie mówi, pobaw się mi jeszcze, pobawiłam się nim trochę, zwaliłam mu konia, zrobiłam mu lata takiego podsumnicowego, ale on dalej nie mógł we mnie wejść, co nie? Nie. Z czułyku? To chujowo. Zapraszamy, to naprawdę najlepsza okazja. W wiecie musisz wiesz wyglądać prezentacja. Zapewnia wejście do krainy szczęśliwości. Tu bawi się elita, na kaca po kiblach. Z dużego metrykę nie pytam, więc witaj. W cenie biletu, masz gratis, a nie małe. Skąd się nagle wziął me Fedron, chyba elfy posypały. Przy stonie chłopcy stoją tam o z boku. Przy maszynach przegrywają życie, ale tobie chyba inny klimat odpowiada. Bo lubisz gadać, że jesteś kimś. Szkoda, że EQ, a me by był uczony zawód cyrk. Powiedz, wódka czy gin, czy nasze specjalne driny, żygasz, będziesz tak samo jak te puste skurwysyny. Szokują mokasyny, myślę przed każdym weekendem wyjście do toalety. Okazało się być błędem stylistyka na puszczacką. Co to lubi smak ryzyka, ale pojebana pizda jakoś nie chciała połykać. I upierdoliła spodnie, oczywiście to jej wina. Gardzę tobą jak i nią. I znowu się zaczyna wieczór metropolii, kiedy świece i lampka wina. Dziś idiota z kredytą, gdzieś może chcą stworzyć debila. Może w sumie być ciężko, bo po pucze to nie staje. Kurwa się nażarła kółek, no to trochę z innych bajek nadajecie. Jebane śmiecie. Mnie nie wpuścili, bo zaniżam poziom ryjem, strojem i jestem za miły. I zmiły im mózg, i od tej pierwszej euforii powinien dać im ludzki, coś ostatnio jest niesfory ten Mikołaj. Choć niektórzy doszli do mety od startu, no i łażą po osiedlu. Zawieszeni głupcy skarbu szukają pod ziemią w samochodach, pali pasem, pali średnie, a wysokie to się odzywają razem. Kiedy kręca na obroty, kasę ma i nie jest kiepsko. I zapomniał, że w tym klubie jakieś sukces zrobił dziecko. Przez całe swoje życie będę rejestrował złość. Pytasz mnie, czy mam już dość, ciebie gówno nie obrzy. I naprawdę z każdej rany potrafisz się wylizać. Przez towarzystwo żywych trupów zmarzłem na kość. Najchętniej to chciałbym ich wyeliminować. Potrzebna mi do tego chyba jednak cząstka Boga. I teraz pytanie, jak wspomnianą rozumiesz? Czy poprzez odrealnienie, czy może nadprodukcję trumien? Bo to na to ty, chcę kurwo butelki tu postawać. Ty moja laska wpływa wina gręczy, chcę kurwę butelkę wsadzać, bo źle jebamy. Bo dzisiaj chcesz rozsądną dziurę. Dziś już dorasta i nie wychowuje matka. No bo przecież pachą dzisiaj to jest własność prywatna. Taka moda na niezależność, neoliberalizm. Jesteś chybą kurwą, no i chyba nie ma się co chwalić. Tym, że lubisz się przykleić do każdego barana. Mówisz nie, jak wytłumaczysz zatem szarę na kolanach i napuchnięte usta. Tak myślę, co za pusta. Chcę dotykać ścierwo, widać, mamy chyba inne gusta. Ci też stanowią dla mnie ciekawostkę przeogromną. Dziwny miks polskich komedii i niemieckiego porno. Masowy producent ready na sportowo, więc też łysy łeb jak chce. Może bierę sam, bierz, gdzie zlepiej się chcesz. Bo ekipa nie wybacza sprzedawczykom, konfidentom, tym co wróżą mi pracach. Na pograniczu prawa kuda zmyśli, że ma honor. No a nieraz daje pany, rzucił swoją biedną żoną o ścianę. A sami ma poukładane tutaj chujtowe policja. Na co dzień jestem Franek i proszę cię maniek, weź wycofaj to zgłoszenie. Czasem też przywali stary, kiedy zacznie pierdolenie. O niczym, że niby krzyczy, że nie ma ciszy, że dzieci chcą się wyśmiać, że nie zauważę przyczyn, że kiedyś byłeś inny razem, byli lepszy, czego chce ta kurwa? Przecież jej obwisły piersi. Nie jestem pierwszym, co na to zwraca uwagę. Patologia ma przewagę, rodzić ciche przyzwolenie. Łatwiej jest odwrócić głowę czyste, co pojedynie. A w tym klubie na parkiecie poniża się kolejna. Mowa mocno zamazana, a motoryka chwiejna. Stara ci nie powiedziała, że się stałaś beznadziejna. A w sumie to owoce z tego samego sadu. Szturna szyję, za gdy żyje otwarta zapadnia na dół. Przez całe swoje życie będę rejestrował złość. Pytasz mnie, czy mam już dość. Ciebie gówno nie obrzydza i naprawdę z każdej rany potrafisz się wylizać. Przez towarzystwo żywych trupów zmarzłem na kość. Najchętniej to chciałbym ich wyeliminować. Potrzebna mi do tego chyba jednak cząstka Boga. I teraz pytanie, jak wspomnianą rozumiesz? Czy poprzez odrealnienie, czy może nadprodukcję trumien? Cierpią w ukryciu, wstydzą się mówić o tym, wstydzą się o tym mówić swojej dalszej rodzinie. Nie mają też świadomości, że tak naprawdę to ktokolwiek jest w stanie pomóc, bądź też tłumaczą sobie błędnie, że robią to dla dobra swoich własnych dzieci.